Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Гэта важная падзея для ўсіх хрысціянаў, незалежна ад канфесіі. На Падлашша прыбылі мошчы Святой Марыі Магдаліны і часць Крыжа Гасподня. Пра візіт у першым падласкім горадзе, якія наведалі святыні, пачуеце ў перадачы пад знакам пагоні, у якой вітае вас Міхась Сцепанюк. Сёння пастараемся таксама даць адказ на пытанне, чым мяняецца менталітэт арганізатараў культурніцкіх мерапрыемстваў у небеларускіх раёнах Падлашша, і чы пачалі яны запрашаць таксама беларускія калектывы. Усё гэта ў нашай перадачы да 19 гадзіны. Сотні жыхараў Бельска-Падласкага сустрэлі ўчора мошчы Святой Марыі Магдаліны, якія з гары Афон прывезлі грэцкія манахі. Бельск – гэта першы горад на Падлашшы, які наведалі мошчы. У суправаджэнні святароў і вернікаў рука Святой Марыі Магдаліны і часць крыжа былі прывітаны ва ўездзе ў горад і перанесеныя ў царкву Святога Арханёла Міхала. Ну, хочам памоліцца, паблагадарыць Бога за ўсё. Тая святая мае асобнае значэнне? Для всех. Хрысціян, для всіх, і для православных, і для католіків. Ну, так рідко буває, що до нас мощі прибували. Святої мощі, які привезені за границю, за Тасу, привезені до Варшави. А з Варшави до нас, до Більська, наше місто дуже щасливе, Більськове, усі люди тут догодні. А маєте якусь спеціальну інтенцію, хочете приклонитися до мощі? А як? За здоров'я помолитися, за себе, за дітей. За внуку, які пішли на грабарку. Ну, ми так, щоб школу покончали, щоб здорові були, щоб Богу прияли, щоб не пішли нигде кепською дорогою. To dzięki waszym modlitwom całej cerkwi, modlitwom skierowanym ku świętej Marii Magdalenie, dziś spełnia się wasze marzenie. Dzięki błogosławieństwu Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i całej Polski oraz staraniom Bractwa Świętych Cyryla i Metodego, święte relikwie w końcu przybywają również do waszego miasta. Dzień dzisiejszy należy do szczególnych dni, nie tylko w życiu tej parafii, ale i dla nas jest to chwila bardzo wzruszająca. Odczuwamy jedność oraz miłość, która jednoczy wszystkich prawosławnych. To taka rzecz, że nigdy nie było to. No i po prostu duchowo może ja. Nie mogę składać, ja nie skoro, że taka ja molaszcza, jak to każą, to jest. Bo znajdę, wsiak człowiek. Грешне є. Але все таки вирішили бути тут. Так, ну але побачити по просто, що то таке в ogóle, як то таких речей такої у нас не бувало. Ну, а чи ми приступимо до того, то теж тільки люди є, відомо, знаєте, тлум людей, то не знаємо, чи достанемося. Ну. А яка є інтенція така є спеціальна до того? Духова інтенція по просто, так. Зараз свідомо, як є в житті. Хочемо побачити, ну. Ну, говорять же, яка є ручка буде, і вона ще тепла. Ну то помолимся і побачимо. Хочете приклонитися теж до мощі? Ну так, хочу. Як найбарці. Коли дружимо, чи обнорчі того. Ми прийшли того. Але не дали ради з процесії побігти, бо хутко пішли. І ми підвели, і вернулися, його ждемо. Ну чи якусь карточку. Очаруватись, подійти, поклонитися. Ну, так, то, чи то, якусь то ксьонжечку подати, святое, чи записку, ну, за здрав'я. Хотіли б і побачити, ну по просто споткати, може якась сила, в тим всім, як мовим, що є якась моц, того може акурат щось в тим родзаю відчуємо. Ну таку маємо надію, якщо достойні єстеми в тим сенсі, бо якщо недостойні, то напевно ніч того не буде. Але якщо достойний чоловік є, то може. Маємо надію. Прийшли дlatego, що то є виняткове видарення. Навіть бачачи на моє дітей, я їм мовила, що ніколи більше не відбудеться прибуття таких реліквій до Польщі. Для kobiet tym bardziej, przecież nie mogą kobiety być w tym monasterze, nie mogą wchodzić, także tym bardziej trzeba być, żeby pokłonić się relikwią, pomodlić się, no i być, czuwać. zaraz moszczy Świętej Maryi Magdaliny znajdzie się na Świętej Hary Hrabarcy. Nawiedzają się jeszcze Hajnałku, Słochan na Polskie, Białystok, Łódź i Wrocław. Śpiewał hurt Krywi, a my zaraz porozmawiajem pra muzyku. U apoczni czas możemy zauważyć, że białoruskia, asabliwa estradnia kolektywy z Podlaszcza usio częściej można pobaczyć na mieraprojęstwach lażanych u miastowościach, gdzie Białorusał nie bywaje, albo prażywaje niemnoha. Czy heta obaznaczaje, że jesteśmy świadkami zmiany mentalitetu organizatorów? Czy faktyczna bolsz przychylna gledzica na białoruskie hurty? Prahe taje, słuchajcie u hutarcy z Mariuszem Charużym, mastackim kierownikom kolektywał Kalinka dy Haj. No pierad usim grałem na naszym terenie, na Podlaszczy, na Białostoczynie, na tych mirapryjemstwach, które organizują pierad usim gminy, czy dni miasta, mirapryjemstwa z BHKT. Ale właśnie wśród mirapryjemstw, na jakich można pobaczyć ci Haj, ci Kalinku, zaraz pojawiajce już szmat takich, mało tego, że to nietypicznych białoruskich festał, bo prosta światał nikich gminą, ale tak samo, że poczynajcie wystupać u miastowościach, gdzie albo Białorusów mało, albo u w ogóle ich nie ma, na Podlaszczy. I paza mierzami. Skazały bolsz. Od 5 godów połowinu koncertów, a malże połowinu, mają u Polszy albo za mierzoj. U Polszy, u takich miejscach, gdzie Białorusów nie było i wiadomo nie będzie. нас запрашають, не ведаю, чи гэта тенденція такая, што мы экзотычна культура, але думаю так само, што ментальнасць мяняецца людзей. Палакаў і вогле ў Европі. Шмат горадаў у Польшы, бо то калі выменяць у кожнай стороне Польшы, і Катовіце, і Познань, і Бытгошч, ну, Варшаве вядома, Люблін, Хелм, Замощ. Мы гаворым тут пра далейшыя часці Польшчы, далейшыя гарады, але вось, напрыклад, зусім нядаўна можна было вас пабачыць у Харошчы. Выступаеце таксама на Падляшчы, у месцах, дзе раней беларусаў не запрашалі. Тут нейкая змена менталітэту ёсць у арганізатараў такіх мерапрыемстваў? На працягу 8 гадоў, бо менш больш так мы з Калінкай дзейнічаем, гэта ментальнасць моцна памянялася, бо нават іншы дагавор і разгавор з дырэктарам аднаго асяродка культуры з другім калісь нават не хацілі гаварыць, бо я так само стараўся ад пачатку дзейнічаць, дзваніць, прасіць, падпытывацца, чы можам да вас прыехаць, чы файна было б, каб прыехалі частку якогось мерапрыемства даць па беларускай, на беларускай мове і так далей. Цяпер уже напраўды скажу, на Падляшчы няма з гэтым праблему. Ёсць месца такі, дзе мы яшчэ не былі, і думаю, што цяжко будзе з дагаворам там паехаць, але ёсць такія месца, каторы нас заскочылі цалковіце. І тут скажу пра Монікі. Мы заехалі раз, заехалі другі раз, і трэба сказаць, і па праўдзі скажу, што едне з найлепшых канцэртаў на нашым тэрэне. Людзі так прынімаюць, так гуляюць, з сердочнасцю. Бісавалі мусі 3-4 разы. Не было праблему. У Харошчы ярмарк домініканскі. Тут акурат мы з панем дырэкторам Ромкім Ожлайнскім ведаемся і часто ў яго бываем, бо гэта 5-ы год падрад. Часто співаем на другой яго імпрэзе, гэта Свято Огурка в Курашаве, так гэта называецца. І альбо з едным, альбо з другім гуртам едзем. Гэта чалавек вельмі адкрыты, але так як кажу, мяняецца ўжо ментальнасць людзі бачаць, што мы ўсе славяне. Мяняецца язык, але мы людзі между сабой найбліжшы сабе. Чы гэта палак, чы гэта беларус, чы вукраінец, чы нават серб з поўдня Европы. Мы ўсе славяне, мы павінны трымацца разам. Едзем у Польску і напраўда гэта відаць, бо ёсць такая прапаганда і пакутуе яшчэ з даўных гадоў, што гэта ўсе рускія тутай вядома, бо то беларусы. Овшем, бываюць такія людзі, што так гавораць. Але вы ваюеце з гэтым стэрэатыпам? Перад усім, я як вяду концерт цэлы, то нашы концерт, чы ў адном, чы другім гурце, концерт гэта такое апавяданне, такая сказка пра культуры. Тутай часто між песнямі я кажу пра песню, гэта песня пра любоў, гэта песня пра нашы абранды. Гэта межа між намі, беларусамі з Падляшча, а палакамі напраўда па такім концерце гэта астаецца ценька-ценька лінія, нема ўжо гэтага муру. Все мы, славяне, мы павінны трымацца разам. Гаварыў Мар'юш Харужы. Набліжаецца ўжо час завершэння нашай перадачы. Заўтра ў 18:45 у перадачы Анны Пятроўскай абшырная справаздача са свята праабражэння Гасподня на Святой Гары Грабарцы. Нагадаю таксама, што архіўныя выпускі нашых перадач ды фота справаздачы з мерапрыемстваў, на якіх пабываюць нашыя журналісты, можаце знайсці на сайце radiobiawystok.pl у спасылцы меншасці. За ўвагу дзякуе ўжо Міхась Шчепанюк. Да сустрэчы і пакуль. Па моры лодачка плыла, пагода цёплая была, але ж падняўся ураган, я сваю любоў абнімаў. Бывай жа, милая моя. обнимать.